أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جناو بنو تامبالي سورة البرام نونغي نيانال سن يونت محمد صلى الله عليه واله وسلم يالنا كو يالا دولي خيوال تي مسال كو كوم نين كو باخو ديف نونغي اندك يين تي تيرا يالا بي باتاي نونغ تي سوره النساء باذن الله تبارك وتعالى ني يال نياري ايه 148 ايه 149 نياري ايه نيك سونو كانام sunu borom mu ngi ci jangal ñetti mbir bi ci ñeek moy hurmatul jahri bisu wa sirr bihi wa kadhalika fala yahillu lil mu'minin wala mu'mina an yantaqa bima yasuu ila al qulub wan nufus illa fi halati shakwa wa izhari az-zulmi ila ghayra mbokk julit yi ñun ñep nañu and xamne dafa aram ci ab julit muy yëkëti kaddu yu ñaaw wax ju bon mu koy yelu wala mu koy wax ci kaw ñaar yoy ben baaxu ci sudé biral moy wax ci kaw yalla bëggul ñuy biral wax ju bon budé ki asir moy secret wax ko ndank yalla bëgguko kon lolo tax madama wax ju bon jemi ko kaw wala jemi ko suuf yalla bëgguko te yalla ab julit lay waxal bu gëm kon lu war ab julit moy muy contrôler langage am ndax lepp lo wax ëlëk yowmal qiyam dinañ la laaj sax nga wax ko ben borom xam xam dafa bind ni nit buy dugg ci l'islam benn baat la ci duggé buy génn ci l'islam benn baat la ci génné sey benn baat lañ koy takké mom lañ koy tassé mana ci lepp benn baat la nit dina wax benn baat ñu duggal ko safara sanni ko ci téen bo xamné dina xoot juroom ñaar fukki junni at kon motax mu ne ñuy xol baat yi mu ne bi kalima ci benn baat tudduxalu fi l'islam bi kalima ñooñu yàlla waxoon génn ngeen ci islam luñ def luñ wax yàlla leen walaqad qalu kalimat al kufr wax nañ benn baat bu leen génne kon moo tax baat yi sax dafa war a dañ ko war di contrôler yonte bi doon ne wax sahaaba bi xanaa xamoo li ëpp li dugal nit ñi safara mooy seeni làmmiñ seeni mbubi ci làmmiñ surtout tey nag ci sunu jamono nit ñi ni ñu boyole seeni lammi ak seeni xalima ci bind ak wax da ngay gis journaliste buy wax wala buy bind wala lu ko neex lay def moom yoonam ci ëllëg yowmal qiyam ne dinañ ko wo laaj ko li nga wax wala li nga bind wala koo xam ne moom li muy wax moom tamit lu ci neex ay nit lay xool wala loolu ab julit da koy waram mooy tëndiko sunu borom ne bugul wax ju bon mu jëm kaw waaye bugul tamit mu jëm suuf mu ne kazalik fala yahillu li mu'minin wala mu'mina warul jaaduwul ci julit bu góor ak julit bu jigéen muy wax benn baat bu ñaaw jëmale ko ci ay xol wala ay bakkan daganul ci ku gëm yàlla ku góor daganul ci ku gëm yàlla ku jigéen muy génne benn kàddu bu ñaaw di ko jëme ci ay julit yu góor wala ay julit yu jigéen wala mu adressé ko ay xol wala ay bakkan mu ne illa fi xaalati chaqwa lu dul nag ci njàmbat dañ laa def lu bon wala ñu wax la lu bon nga dem ci kilifa gi fi nekk moo xam buur la wala nga koy jàmbat liñ la wax nga répété waat jaar fu bon fi waji jaar xam nga wax nga lu bon kuy répété wat lu bon wax na lu bon waye bu fekke dañ la togn am nga droit répété wat lañ la wax fekke da ngay jambat xolal ñun suñu yon ci lool waji daf lay saga ben saga nga saga ko ñaata saga fukki saga tegalé ko ko dala neena bugul lu bon Abubakar ibn Siddiq togon na ci wetu yoni tibali sallallahu alayhi wasallam ben yefir ñew saga Abubakar saga yu tang Abubakar nopi yoni tibi tok waji di saga Abubakar nopi waji di saga Abubakar nopi ba ci yag saga yi metti ko ndax dafa bari te tegalo Abubakar fay ak yoni tibi jog dem yoram Abubakar jog top ñu way yoni ya rasulullah yow waji saga na ma ak yoni bari bari man nopi ma fay rek nga jog mune bi nga fayo shaytané dafa taxaw bi nga noppé yalla mu ngi ko ko don dello bi nga fayo rek shaytané da taxaw man fu shaytané taxaw duma fa tok man yonentou bi sallallahu alaihi wasallam kon wala fi dinañ wax né wax ju bon dekkul famu jëm waye famu joggé wala dekk kon bu wax ju bon bu mu tax nit di tang wala ngay déborder wala nga dem ba wax lo xamné waro ko wax ki la wax lu bon bayiko ak yalla waaw ki la wax lu bon ben way dafa ñew fekk ben nit ku baax Moussa ko ndey yow de dina nangam sa ndey mune ko lol nga wax day wax ju ñaaw dongu la parce que sama ndey faatu na xawma bokay jappété bokay nangam ndesan lol la ko tontu xol est ce que lol mo wara nek tontu ci ñun non ci ñun yat nga waron jël parce que waji def la sa mais da ko ne am nga ñaar de def nga ñaar bu ñëk bi moy xen nga sama yaay mëna ta ko nangam genn aduna benen bi moy wax nga wax ji bon bi am na bindal lañ la bakkar ndaysan xol ko ko mom non la déggé jamanom non la déggé adina kon nit ab julit da fa wara gor gorlu ba likoy yalla di wax yalla lim ñuy jangal mbokk yi lélé dañuy wax ci darsi né ay ñu jang du ay lepp ak ay leppoon 31 décembre dum doon def ben thème ci guddii kayfa natakhallaq bi akhlaqi rasul naka lañuy def ba am jikko yonent naka lañuy def ba jikko yonent bi mbokk yi alquran bi mo defaron yonent bi yonent bi ci alquran bi la defare ñom abubakar ñom usman ñom ali ñom bilal ñom yonent bi li la len defare wallahi nun munu defaru sali amunu fenn fu nu muna dem kenn ku nu muna yar ludul ñu jiem li yalla dina wax ni ci alquran ay yi ñukoy jiema dund lolou dong mo ñuy defar dañuy sonal suñu bop fu neex nan dem ku neex nanu faral ku neex nan andal ku neex nan topando mbolo mu wote nan dem duñu defaru aa waaw bo febré ñu nal demul hôpital fa nga top mécanicien yi fo ñew ne ko sama biir bi day metti sama biir bi day daw sama bop bi day metti di nga yeur est ce di nga yeur ha ah voilà waye bo demé hôpital nga dem ci docteur yi yi nga xamné loolu lañ jangi won légui ñu faj la ñun tamit dañoo fébar bu fekké dañoo bëgg faju suñu jikko yi dafa yaaxu alcorane rek moko mën defar alcorane bi waxna leen ba son ñewul pour ñukoy tak diko jamb diko naan wala diko tak ci suñu dëni wala diko def ben téré bu ñuy titéro tek ko ci kaw hein comme demb ma ngi gis barki demb fen yépp ma ngi gis ci facebook bi ñu naan akbar mushafin fil alam téré bi nga alcorane bi gëna ngand ci aduna mo ngi ni kutiba ala marmar wa kaza wa kaza lool amu ben importance téré alcorane ngi ni kamil kamil bi or la bindi or la ci te amu ben jëriñ mu jëriñ de xam nga lu am jëriñ ñu dund kamil bi ñu dund bindi yi li yalla dina wax du ay lepp li la yalla waxon yonenti bi yonenti bi bax yonenti bi waxu sahaba yi sahaba yi bax kon ñun buñ bëggé bax yalla neena bëgguma kuy wax wax ju bon dénga lool lan mo la war ngay contrôler sa bop ñen say da mën nga tarxis mi ngay contrôler wu yalla bugul ko wax wax bu bon bugul nga wax ci kaw bugul nga wax ci suuf kon nga jema wax wax ju rafet nga jema def lu rafet lol dong moy wax bi sunu borom ne jalla jalaluhu illa fi halati shakwa wa izhari zulmi wala ngay feñal dañ la togn nga koy feñal nga répéter lu bon lila waji wax amul lenen ñaari mbir yoy rek lañu maye abdulit wax wax ju bon dañ la togn nga dem di jambat wala ngay leral niñ la togné nga répéter wat yu bon yila waji wax su boba l'islam dina la ko djegal ñaarel bokk yi istihbab fi'l al-khair dañu bëgg julit di def lu bax mo xam dang ko def ci kaw feñal ko mo xam dang ko neub lu bax soko feñalé baxna soko neubé baxna la yanqus ajr ajruhu soko defé nga neub ko sa tiyaba du wañéku soko defé nga feñal ko sa tiyaba du wañéku taw lu bax mom yalla def ko bëgg do ngeen dégg motax ngeen dégg ñu né yalla wax ci alquran fastabiqul khairat xala fa ngul fastabiqul khairat khaira kon day nek ben da na ñeukante len yu bax yi dañu bari yalla ñeukante len ko waye lu doy war moy borom xam xam bi neena al khairu kaseer waye wa qalilun fa'iluhu lu bax dafa bari de waye ñukoy def ñoo tuti ben serign dafa amone parti politique serign khalif khalif mom parti politique moy dafa bëgg islamiser senegal mu yabal talibé mu ne dem len ngeen campagne ben talibé ñew ci mom ne ko serign bi danañ gagner ñun ñoy gagner serign bi xol ko ne ko foko tek foko tek mu ne ko ñu bax ñi ci dëkk bi ñëpp ñun lañu andal mu ne ko kon duñ gagner mu ne tax mu ne ñu bax ñi dañoo tuuti deug koku wax na deug wala wax deug ñu bax ñi dañoo tuuti lu bax dafa bari mais tuuti ñokoy def xol leen julli yow fajar dem jak baxna wala baxul ha ban jak ngay gis muy fess fajar est ce que mus ngeen gis jak ju fess fajar comme bisu tabaski wala korite ku dekk koñ bobu ne yekati loxo jak ju fess comme niñu julé vendredi ku dekk koñ bobu fofu ah oh gay xana dekk yi ngeen dik dekk ay chrétien ñoo fa dekk ak ay yuhu pourtant lolu warna mëna nek lutax warna mëna nek c'est parce que ay julit ñu dekk sénégal mais xolal juma ji du fess jak ji du fess suba du fess tisba du fess du fess du fess jak jo xamé dañoo garé auto yi droité gaay di julli fajar comme ni ñuy julé suba di julli suba comme ni ñuy julé vendredi la lool nak mom moy l'islam te sék fék delu watu ñu fofu han yalla yaram bi du musa téggé ko sunu kaw lool moy diiné diiné moy ñuy julli fajar comme ni ñuy julé vendredi comme ni ñuy julé tabas comme ni ñuy julé korité nga xamné auto yi dañuy ñëw duñu mëna romb lool moy lu baax li ñi sant fastabiqul khairat ñeukante leen lu baax yi al khairu kaseer wa qalilun fa'iluhu te yalla neena wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah lepp lu ngeen mëna def ci lu baax ci lu baax lu mu tollu lu même lu mu tuti tuti budé dërëm yalla neena xamna ko bu la yalla wax na lu def lu baax bari duñ ko def ñu jëkënte lu baax duñ jëkënte han istihbab fi'l al-khair dañu sop ñu def lu baax mo xam lu baax lolou dañ ko feñal ci kaw mën nga def lu baax ci kaw mën nga def lu baax ci suuf waye digënté def lu baax ci kaw ak def lu baax ci suuf ban mo ëpp tiyaba nga def lu baax ba paré fekk ci suuf nga ko def kenn yëgu ko ndaysan waye nga yëg ne ñom ñaar ñëpp la yanqus ajruhu bil jahri wala yaziduhu bis sirri. Sa tiyaba yi ngay am du wagne ku mukk bo defé lu bax ci kaw nga ko def wala ci suuf. Ñettel liñuy jël ci aya yi ñu wara jang istihbab al afwu anil mu'min, dibalate al afwu, di jigalate. Mbok yi ñaata yon lañ jang dundu yonent yalla Muhammad alayhi salatu wassalam, ñu ne mom da doon jigali ñaata yon. Ñu bari dañuy yaakar ne suñ ne yonent bi fi gën ñaaka ne yalla da ko faral rek def ko mu gën dedet. Yalla da ko tann ba pare liko yalla tann mu incarner ko woné ko diko yalla defare ba pare mom liko yalla tann woné ko né ko bismillah mom dafa ñew dundulul ñi mu yaron aussi nek ci wétam gis ni mu mel jema mel ni mom jaxna pour que cela amul tribiché yoon wi ni la non la 1 plus 1 moy égal 2 amul prolongé amul naw wa dedet geej gi dañ la ci soob rek ne fa nga feeyiko do sey do jaar ci suuf genn do naw ngalaw li lolou mom moy diine islam lolou lañ ñu sant mbokk julit yi moy di jéggalé di jélalé ab julit day jéggalé dañ lay togn nga balé dañ lay togn sax nga jéggalé sa kër yak say dom yak say dëkkëndo yak say mbokk yak fi ngay liggé yak adina bi jéggalé yonent bi da doon jéggalé xolal yonent li gëna reey ci histoire limu def moy mu juddo makk magge makk yaro fa ñu génné ko bam pay gi bañ koy génné amna ñeen fukki at ne ko ci biti jour bañ koy génné dañ ko bëggoon ray ay nit lañu jël jox leen ay jaasi ne leen xaar leen ko bu génné ray leen ko yalla ne ko bul fi fanan ndax dañ la bëgg ray mu génn bi mu génné gaay baawuñ ko dañ ko top neexal ku ko indi muy dund wala mu dé dinañ la may téméri gëlem yalla rëccilo ko mu dem ba am doole ñi bisi fañ ko génné woon fañ ko bëggoon ray fañ ko neexale fañ neexale ku ko indi hayyan aw maytan mi'at ibil téméri gëlem ku ko indi muy dund wala dé ñako doon def loolu mu japp leen ñoom ñepp taxaw leen ci benn terrain Allahu akbar gaay wër leen mu wër ni gis gaay yaangi ni taxaw kenn par kenn ñu ngi ni ponkal yi ko bëggoon ray ngi ni génné ko dëkk bi ndeysaan mu dugg ci kaaba gi toj xërëm yi ba pare bilal yeeg ci kaw nodd ba gaay xam ne shirk jeex na mu tourné ci ñoom nag ne leen ma za tazunnuna anni fa'ilun bikum alyawm tey lu ngeen foog laa leen di def gaay ne ah yow de ku baax nga anta akhun karim wabnu akhin karim mbokk mu baax nga fi nga jógee tamit baax nañ mu ne leen dem leen bal naa leen ki doon yor caabi kaaba gi Ousmane ibn Talha Ali dafa wa ñaar loxo bi bu ko dam nangu caabi ji ko bokkale kat bu bon bi nga yor caabi kaaba gi yentim ne ko delo ko ki moy yor caabi ji mo ay njabotam ba yowmal qiyamati tatat waji dal di tu bu fi may wax ak yeen ay setam ñoo yor caabi kaaba gi waw xol ki bu doon ñun fi kenn la da nga nan ko fess ko gaay japp leen ko ñu farkat ko ñeneen ñep nga ut 12 coup tulli seen bop yi gaay xolay yonent ndeysan Allahu akbar loxo mi musti def lu bon din ñew na ci jakam ji mu nek da fay saw ci jak yonent gaay ku demone ba tuba tay nga saw ku demone ba tiyawal nga saw ku demone ci njaasan nga sawf ku demone yof sawf ni lay def nit saw ci jakk yi gën jakk yoyu gaay yi jog jël ay jaasi bu ko ray yoon na bay leen jambul mu saw sawam yu bay waji taxaw genné way yalla am di joxoñ di saw naan ni gaay di saw saw ma tay naan ni sahaba yi di bëgga dé tim na leen ah jambur dé aji taxaw di saw ba pare yengal wa yalla dugal ci tobe tok yent bi ne soti len ci saw arab bi ben bagu ndox ni soti munako saway place yu melni ken waru fe saw fi ay neegu yalla la wajina allahumma arhamna wala tarham allahumma warhamni warham muhammada wala tarham ma'ana ahad fal encore fim dugoti yalla ma yeureum ma ak muhammad mi ndax ñun ñaar rok ñofi bax ñeneen ñi bëgg ma ray bul bal ken tay ñoo ñu ko saay deed way dayyaqta al wasata yaatal nga xatal nga lu yaatu xatal nga lu yaatu mu ne yonent bi lan mo yaatu yonent bi ko yeurmande yalla gaay yi dañoo mer rek ndax ni nga def fa rafetul kon ñaanal leen yeurmande gi ñoom tamit ñu bok ci da wajjo ñu bari dañ nan ab yef dedet ab julit la hadith bi waxul waji yefer la de waji dafa ñewoon ci yonent bi borom xam xam yu ñu fi hadith bi ñu ne ñett mbir la ko yonent bi sebe sebe nako ci febar ndax kuy saw ñu dur la sawi day arrêté yonent bi sebe nako taxna ba sawi tasarowal ci jakk ji yonent bi sebe nako dugul safara kuy saw ci jakk ku saw ci jakk yonent bi ñu ray la bo jëm da safara nga jëm ba yonent bi sebe na waji ci loolu yeb kon nit day balati yonent bi alayhi salatu wassalam nit ñu bare bare ci bal la leen duggal ci l'islam ben way fekk nako ñu jéj ñu jihati ba sonu deltu ginaaw nek ci képari di nelaw ku nek sonu sa jaasi ben yéfer ñew rek am occasion rek na ciaras jaasi yonent bi rek yonent bi juk taxaw rek mu xacc ne ko man yam nako aminni kula muna musal tay yonent bi ne ko allah waaj gëss gëssum tit jaasi ji wala yonent bi ne par jaasi ji ne ko man yam nako ni muna ko jéggal ma kay yow kay jéggal ma rek fini nako demal gis nga wajjo bi mu ñibé dafa dem kërëm ne ki gën ci nit ñi la gis tay di wax gaay nako kokoy muhammad muna ki lim wax deug la non la buwé wa kërëm ñew tour kon dañuy jang tay dars jéggalaté al afu jéggalé rawati nak anil mu'min way gëm yalla izla budda minhu bisu mbokk yi amul kenn ci ñun ku set amul kenn ci ñun kurul togn amul kenn ci ñun kurul tarxis ni nga bëggee bo tarxisé nga togn nit mu bal la nonu nga wara nekké kuy balaté wa man ya'fu ya'fu Allahu anhu kuy balé yalla dalay bal kuy balaté yalla dalay bal ben way da doon leblé mu ne xalé mi ku ngeen dem ku fay indi len ku fayul bayi len ko bi mu dé yalla ne ko da nga doon jaay ne da nga bax di nga xamné mala gëna bax loolu olofi nan ku lebal yalla kër num lay fay da nga lebal kër kër xam ngeen kër radi kër ko ni kër ouvri da nga lebal kër yawmal khiyam yalla guddi la lay fay allahu akbar moy da nga dul gis naaj sax kon yalla mo bax kon gaay nañuy balaat kan mo bëgg fi yalla bal del balé kuy balé yalla neen dala ma lay bal kon li mo suñu dars tay bismillahir rahmanir rahim la yuhibbu allahu jahra bisu'i min alqawli illa man zulim wa kana allahu sami'an 'alima إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا سنو برام ني لا يحب الله الجهر بالسوء من القول لا يحب بغل مم يالا غرمول الجهر فينال بالسوء لو نياو رواتينا نك بو نيكي من القول تي اي وخ aya bi yalla ne beuguma kuy feñal wax ju ñaaw nga baye ba nit de nga ñew jël kamil bi lan a'udhu billahi minash shaytanir rajim waja ngi de mu ci mor gu ñu koy sang nga nan ko la yuhibbullahu aljahra bisu'i min alqawl yalla koy jëri bi muy dul lañ ko waxon yalla bëggul wax ju bon legi de na ba da alquran du burgu de pour ñun ñi dundu ni la pour ñu jël ko dund ko yalla bëggul wax ji mon nga baye ba waji nga yoni ko jaar ngay lire rapport bi nan ko yow de da nga don wax lu bon te yalla bëggu ko mu nan wu yaay ki mi ngi ma yaate woy mu ngi may jiger yalla bëggul wax ju bon mu jëm kaw wa mbokk yi ndax yalla wax ju bon rek la bëggul mu jëm kaw wax kessa la wax mi ak jëf yi ndax di jëf jëf bon u jëf yi bon mom moy tax nit wax ko nga am pass pass bi ci sa xol moy tax nga genné ko ci sa gemmi sa yu ko fas bi xol bi fasé gëm ko so moytuul moytuwo bisa nga ñew lolu nga fas lu bon ci sa xol dang koy genné wax ko ne ko patti biti motax borom bi ne man yalla jalla jalaluhu bëgguma gëremuma ben yoon al jahra feñal bisu ci lu ñaaw a ma yasu ila man qila fihi aw fi'lu fihi aw fi'lu bihi ñaawal jeme kenn ci ay wax wala ay jëf yalla bëgg ko mune illa man zulima ndare ku ñu togn beké dañ la togn nga dem di jambat togn giñ la togn wala nga koy netali waat man diw lim ma def fi la ma fekk daggal ma ay saga nday yo xamne wala ma wax jo xamne su boba yow day mën nga répété wat lu ñaaw liñ la wax way amna ño xamne bu doon ñom sax duñu jaaraat fi waji jaar mais dañuñ juñju wala ñu adresser ay terme yo xamne ki ñu bëgg waxal dana comprendre ne ki kat waji mu doon waxal da ko saga wala daf ma wax jo xamne teggin wut wala daf ma wax jo xamne yarout lol mo wara tax ñu wara yar suñu bop yar suñu lamiñ ba buñu wax ñu xam lu ñuy wax ñu xam ku ñuy waxal aussi ni li ma doon wax dem gaay mané samedi balé passé xawma waaw comme dañu amone conférence dimanche dañu waron garder basi ñu dem fanani fa samedi bi ci guddii waye amna boy yo xamne ñu ngi dëkk ci koñ ba ñew taxaw ci wetu comme dafa dafa leer han ñu taxaw ci benn côté basse bi bi saga rek légui moy li sénégalais yi xewal xalé yi luñ xewal ndayam ndayam pass ma ndayam pass nga ba ndayam tek na ko dënd ndayam mbëk na ko bal bi duggu na ndayam lool moy lan so do wax may ma nan sax way may ma ndayam wayo do do ma ndayam ñaan na la ndayam lool moy lan legui lool la dëkk bi tam ndayam ndayam ndayam ndayam budul jeex mais lool du diiné lool yara dikula lool ñak yeer deug la wala di wax ak sa papa xolal ay pa mo fi jeex legui na la bol ak sa papa xolal demal ay pa mo fi jeex legui ay mère ay yaay yoy ñoo fi jeex legui kon lu fi xew su fekke wax sa papa papa wala ay bay yoy jeex na legui lu xew na en tout cas ñu ngi jëm fo xamne ku yebbu gor wo lu sa bop ak sa njabot man de lima gis tisal na ma torop amna ay doomi ndaw yeen say dina len xol ni ñi après suma fi nekatulé instant yi sax ma ngi fi ma ngi gor gor lo ak ñom ma ngi bëré kun ñi buñu magété ba gis ñu mom wala ñom ñu am ay doom seeni seut ha ku nekk war na ti Sénégal avec li ngeen di dégg ci dëkk bi mbon ak yaqute li ngeen di tek seen bëtt ku nekk gis na li ñuy wax ku tok fi rek gëm yalla bi sédde deug li may wax ni téng ci bëtt da fuñ jëm kon fuñ jëm ku nekk war na laaj lool fan lañ jëm fuñ jëm bu fekkone ne pax bi sax ñi dañuy gas ñi di suul waye pax bi légui ñeppay gas pour mu xoot fuñ jëm yar na xalaat sunu borom jalla jalaluhu wa azala wa azza kamaluhu mune wa kana allah yalla mustadagn samian di deg aliman di xam wa yalla mustadagn te du mustadagn madama yalla mi ngi deg te xamna afala yattaqi jambi lu ko tere ragal yalla lutax jambi du ragal yalla comme yalla xamna mbirum yalla ngoy deg fala ya'si bi fi'li su wala bi qawlihi jambi warna rus baña moy ci wax wala jëf madama yalla jalla jalaluhu nenañu ma ngi len di deg ma ngi len di gis xamna li ngeen def ma ngi len di deg xamna li ngeen di def ma ngi len di deg xamna li ngeen di wax xamna li ngeen di jëf wa kana allah samian aliman yalla masta deñ di xam samian di deg lepp lu jam ñi def wax ak wala ñu jëf ko aliman di xam seeni jëf mom jalla jalaluhu sunu borom na wa ma zala te wala yazal yalla du deñ te du musa deñ suñuy jëf yépp suñuy wax yépp deg nako waye ko ko xam la mom sunu borom subhanahu wa ta'ala borom bi neena li len di won lolou in tubdu su ngeen feñale khayran yiw aw tukhfuhu wala ngeen neub ko aw ta'fu ansu wala ngeen jegalé lu bon fa inna allaha naka yalla kana mustadin afuwan di jegalé qadiran diko aji dogal bu ngeen tubdu khayran bu ngeen feñalé lu bax gis nga kon sunu borom lu mbeug moy jëf jëf ju bax fi sirri awil alan mo xam dafa feñ mo xam dafa neub sunu borom lol la bëgg ñuy fe ñuy jëf jëf yu bax mo xam dañ ko neub mo xam dañ ko feñal luñ ci bëna def ñew na ci hadith yeenati bi alayhi salatu wassalam ne ma naqasa malin min sadaqa wala zada allah abdan bi afwin illa izzan wa man tawada lillah rafa'ahu yeenati bi neena sarax du wañi alal sarax du wañi alal ku am alal di saraxé sarax bi ngay saraxé du wañi alal ci néna ben jam du jéllalé di jéggalé luddul yalla da koy yok rek muy tedd mune képp ku soufé soufé lu yalla yëkëti la ci kaw kon jéggalé jéllalé def lu bax feñal ko wala nga neub ko sunu borom da ko bëgg intub du khayran ngeen feñalé lu bax tuzhiru ngeen feñal ko wala tukhfu neubulen ko lu bax li da ngeen ko feñal ci kaw ba ñepp gis ko wala ñeneen ñom feñaluñ waye dañu neub xam ngeen ne ci diina ji jang nañ ñu xam dañ doon feñal seeni jëf am ñu xam dañuy neub lu melni sarax lu melni maye lu melni ndimbal han même jaamu yalla am ñoo xamni seen jaamu yalla sax dañ koy neub ba mu dess farata yi nga xamni dafa wara feñ ci biti way amna ci jaamu yalla yo xamne dañu mëna wonewu dañu mëna poukéré dañu mëna bu nga poukéré wessuul yow ngay jaamu yalla ne nga da ngay jaamu yalla nga dem jënd ay nak woy télévision ñu naan waji 2 million nak la jënd légui kum ko jëndal nekke yalla est ce nga ko jënde won jarul wax yalla mi ngi ko jëndal xam nako wala dafa ben way bu tabaxon jak mu tabaxé jak ji mu ne bindi lañ ci sama tour pour ñu xamne mako tabax ndek amna ben jigen bu fa rombon ndaysan da ci da di saraxé ci jak ji mu waji mu tuddu gudi mu gis tableau bi mu defaron tableau bi ak place bi mu raxone ne nañ fi daj tableau bi ñu bind ci turam mu gis ñu bind ci turu ndawsi mu ni way mu yew mu ne li nu mu nege ma dox sama jaka ñu def ci turu keneen mu ñew xol fi ñu bind turi mu gis turam ma fa nek mais mom bi mu tedde gudi gent num gentone turu ndawsa fa nek mu teddat gudi mu gënt gisat maraka yi joge kaw asman wacc ñew duggal pince fi mu def turum daj jiko tek benen tableau bu bes daj mu ngi taxaw di xol mu baye bañ dem mu ñew lire mu gis turu ndawsi mu ne me mu baye ba fajar jot bu julli bu mu naaj mu dem kër ndawsi mu wolu ko ndawsi ñew mu ne ko yow yow la motax ñu ne nañ jël sa turu gi diko def sama jaaka wi ndawsi ne ko luma ci xam dañ ci def sama tour mune man dama tudd ñi ay guddi ngi ni ñetti guddi muy gis ay malaaka joge kaw asman wacc daj ji sama tour daj ci def sa tour daj yow lo def ci jakk ji do sene ah man day defuma ci dara benn bis da romon na fi ma yoron juroomi dirham sanni ko ci mbalan mi dem mu daal ne wax nga deug mu daal di wo ñim waxon ka leen ngeen defi sama tour mu ne def leen ci touru ndaw si jakk ji ñu tudde ko ndaw si mu ne ko yow ya ko mom xol mom limu def ak li ndaw si def lan mo op mom lim def mo waye mom dafa deful ndaw si doon def ngir yalla do mo tax lo def yalla xolul quantité bi ndax dafa beuri ay sako la wala ay camion la xolal tay nit ñi ay camion waaw ma indi camion yi amu ben jeri perte nga ma indi ceeb bi perte nga waaw lutax waxu ñu sama tour musna dégg ci radio bi ben sëriñ mu né wax len daay reep mais ñi indi rek di indi adi rek ñi di wulun kën tudd way la ala nekul ngir yalla wala légui force la mbir jaamu yalla dafa wara nek ngir yalla warul nek ngir fukare warul nek ngir gis len ma warul nek ngir man mi la na nek ngir yalla bo bëggee ti yalla ndax ku deful ngir yalla da ngay perte motax su fekke dang ko def feñal su fekke dang ko def neub wala ngay jéeg nga neub ko aw taafu wala ngeen di jëlale ani su ngeen di jëlalul won diko jéggalé ngir yalla nak natax la tu akhizu bihi ki la ko def bul ko ko jappé lu ci mëna nek ne ngeen yegg ne fa inna allaha naka yalla mom jalla jalaluhu sunu borom kana mustadain ta du dain afuwan qadiran di jéggalé té dik ko mën nit mën ko togn nit mën ko moy nit mëna def lepp lu bon sunu borom subhanahu wa ta'ala dal dikoy baal jangene hadith bi waji nga xamne bimu dekke yowmal khiyam dafa gis 99 registre bu nek so xolé sa beut gudday bi moy fu sa beut yam registre yowmal khiyam waji registre yoy 99 la registre bu ci nek guduna gudday bo xamne fi beutam yam fa la registre bu yam ben tiyaba amu ci dal ne ko ku def li mu ne ko man legui na lo ci xalat ah xam ta ci da ka fa na kay am na rek ka yaala ne ko ah kon xaarañu fessé ko amna muson na wax la ilaha illa allah yaala dal di genné lolu dal di koy tek ci ben blanche dal di jël registre tek ci blanche la ilaha illa allah dal len di danel ya ne ko kon nak legui da ngay dem aljana mu na way yalla buma retan way buma moke way yal ne ko dedet moke wuma la da ngay dug aljana mu ne fa la ko jele giso sama registre bari yalla mo da nga fatte bisu sangam place sangam waxon nga la ilaha illa allah bo xamne khalis dafa sel ngir ma mom lañ pesse tay bobu daali dalel registre yeb allahu akbar kon sunu borom da bari yermane mbokk yi amna ci keneen ko xamne ay bakkar rek la def ba mu xamne day de mu ragal xamne ne safara la jëm xamna ko mu wo doom yi ne len ban bay la ci yeen ñu ne ko bay ju bax mu ne kom bay ju bax la nak damay sakku ci yeen benn mbir bo xamne buma de ngeen koy def ñu ne ko lan mu ne buma de da ngeen dajal ay mat ngeen lak ma buma xam ñu ne ko pap mu ne xamna ko def len rek xamna li ma len di wax ni ne après mu ne ngeen baye bama xam bama nek doomu tal ngeen def ko ñaari pan doom bi ngeen def ko ñaari pan ben pan bi ngeen sanni ko ci ngelaw li mu naw benen pan bi ngeen dem dugal ko ci geej gi yengal ko mu dem ndax dal ragal na dajek sama borom du bax do rek la ragal dajek sama borom day ne ko waw mu de doomi dajalay mat hadith bang ci bukhari dal ko bamu tak ba xam ba jeex tak xalé yi dem yek ci ben montagne sanni ngelaw sanni ben pan bi mu naw ñu jël benen pan bi yobu ci geej gi duggal sey biñu defé lool rek yalla na waji kun fa yakun waji taxawat ci kanamu yalla ku ko momon ku ko bindon ñi ngi mel nga photo wu legi ba pare photographe bi indi photo bi ngane ko sama mbakh ni mi ni mako ci solé nexuma nga jël photo bi lak photographe bu ko nexé mu indi war photo bi wala du ko indi wat gay bu ko nex mu indi wala du ko indi ha munu ko indi wala munu ko indi bu ko nex mu indi ci ñaata pose lu ko nex rek ndaysan ngay lak rek na la am nga lak ko rek mu ne am nga lak ko rek mu faxé wat la benen nga waw yow ki bal bu ma jëm ak mom sa kilisé la denc mbokk yi ñun ñepp suñu kilisé yalla mu ngi ko denc motax kenn mënu te recc ci yalla wa ma antum bi mu'jizin kenn du recc nekul fil ard wala fis sama du ci suudu ci asman kenn kenn mënu ma recc mo ne manuna yarda ala qada'i walam yasbir ala bala'i falyakhruj tahta sama'i man yalla limay def kumu neexul samay natu nga bañ ma tek lako han limay dogal ci yow geureumoko mu ne bula sama asaman tim bul dox sama kaw suuf demal benen suuf nga jaamu fa benen borom demal acca gaay nañ tak suñu bagage ñu ne dañuy dañu mer dañuy marche genn suuf ci fuñ jëm fa jaar han pourtant tay nga xex sa paf nga genn tak say bagage pa bi ne la fu jëm nga damay genn kër gi ma sonal dang ma sonal da ngay dem ndaysan nga genn dem wala ñaati ni ñu fi genn seen kër bay waye suufu yalla si kan moko mëna genn acca yëkëti salax kan mo mëna dem fula asaman dul tim amul kon nak nanu nek ay jaamu yalla yalla limu dogal ci nanu neex wala fi dañuy wax ne so bëgge mucc dal combinal bëre bi so bëgge mucc combinal bëre bi lan moy combine bëre bi moy xam nga ne yow yag yag da ngay bëre ak yalla mbeur nga ngem nga ne da ngay bëre ak yalla te xam nga ne yow yag yag kan moy daanu kuy bëre ak yalla kuy daanu ben way dafa ñew ci serigne mi ne ko ñaanal ma dama bëgg kuma dajal ma daan la waji mbeur mu ngandal won mu ne kuma dajal rek daan la serigne mi ne ko lolou da yomb na daal di ubi fenêtre bi ni ko xolal mu xol gis armée yi mu ne ko yag ki daan ñi bu ngeen dajé nak koku de mo daan ñi ñep te ñi mu daan ñep juguñ wa kon ko kenn mu tebere mu kon commune bëre bi moy comme yag yag da ngay daan nekkal rek ci liko neex mbokk yi chaque jour buñu ñëwé ba sunu dars di jeex ci nañ bayyi lo xel mbokk yi ayé fuñuy jeexé sunu dars tay mu ngi jeexé fa inna allaha kana afuwan qadira yalla sunu borom yalla jalaluhu wa azza kamaluhu borom yermande ji yaatu ci moy balé mom borom fi an sahibil afi inama nazala qadamuhu fayajni yadahu aw bi lisanihi ma yastawjibu bihi kenn ku nek ci ñun na nga yegne yalla ay balé jamono ji nga xamne wacc nga ak say tank jamono ji nga xamne talal nga say loxo wala salam ñu ubi sa gemiñ di sakku yermande yalla kon li war ci yow moy nga sant sa borom yalla jalaluhu borom yermande ji yati mom yalla moy jegalé moy yereme te ñun ay jaam lañ soxla wuñ ci kaw su ludul yermande yalla ak ngeegal wama minna amul kenn ci ñun amul kenn ludul soxla nga yermande yalla soxla nga ngeegal amul kenn nak la wax fi may wax ak yeen ku seen xel dem rek koku mo ñu gëna soxla yermande yalla koku mo ñu gëna soxla ngeegal yalla ma dama sunu borom neena jéggalé len ma jéggal len balé len ma bal len kon nonu jang lolu jëm ko def lolu moy sunu dars tay bo amé ay njum te mang koy jéggul assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bo amé ay laaj tafaddal.